To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie dwie godziny trwało spotkanie prezydenta z marszałkami Sejmu i Senatu. Za chwilę szczegóły. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. Zamknięcie lokali o 23 polskiego czasu. W rosyjskim parlamencie zainicjowano dyskusję dotyczącą możliwości przywrócenia kary śmierci. Niemal dwie godziny trwało spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim. Politycy rozmawiali o prezydenckiej propozycji referendum konsultacyjnego w sprawie kształtu nowej konstytucji. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie jest Karol Darmoros. Powiedz, jakie ustalenia zapadły na tym spotkaniu? Można mówić o jednym głównym ustaleniu, o którym poinformował dziennikarzy wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. To, co najwyraźniej wybrzmiało, to oczywiście deklaracja pana prezydenta, że taka jest jego wola i tego rodzaju wolę podtrzymuje, żeby referendum było przeprowadzone 11 listopada 2018 roku. Minister stwierdził, że marszałkowie przyjęli do wiadomości kwestię terminu, pytali jednak o zakres pytań referendalnych. Paweł Mucha powtórzył, że mają one dotyczyć spraw ustrojowych. W tej kwestii, jak ustalić takie trwałe ramy ustrojowe, jak ustalić tego rodzaju treść ustawy zasadniczej, która będzie podstawą sprawnie funkcjonującego państwa na kolejne lata. Dziennikarze pytali też o sprawę wizyty w Polsce Donalda Trumpa. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński powiedział, że podawana przez agencję Reutera data 6 lipca jest jednym z możliwych terminów. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Karol Darmoros, dziękuję. Piotr Leroy Marzec został dziś wykluczony z szeregów klubu Kukiz 15, poinformowało ugrupowanie. Jak wyjaśniono, ma to związek z doniesieniami dotyczącymi uwikłania najbliższego otoczenia posła w tak zwaną dziką reprywatyzację w Warszawie. Brytyjczycy głosują w wyborach parlamentarnych. W kampanii wyborczej rządząca partia konserwatywna premier Theresa May skupiła się głównie na sprawie Brexitu. Sprawy społeczne to z kolei kwestie, które najczęściej akcentowała lewica. Po rekordowo krótkiej kampanii, przerywanej przez dwa zamachy w Manchesterze i w stolicy, Brytyjczycy stoją przed wyborem. Obietnica Brexitu jest wielka, szanse przed nami ogromne. Ja mam ambitne plany co do Brexitu i co do Brytanii. Ludzie są dziś pod presją, ledwo wiążą koniec z końcem. Młodzi mają problemy ze znalezieniem stabilnej pracy. Pracownicy przez lata nie dostali podwyżek. Misją lewicy na najbliższe lata jest to zmienić. Według planów konserwatystów to miały być wybory brexitowe. Badania pokazują, że Theresa May ciągle jest postrzegana jako lepsza przywódczyni na trudne czasy negocjacji rozwodowych z Unią, ale lewica sprawnie dorzuciła swoje tematy, nierówności społeczne czy kryzys służby zdrowia. Tu uzyskiwał Jeremy Corbyn. Według sondaży prowadzą konserwatyści, ale badania różnią się znacznie co do skali przewagi prawicy. A przypomnijmy, Theresa May rozpisała to głosowanie nie po to, by po prostu wygrać, aby wygrać zdecydowanie i w ten sposób wzmocnić swoją pozycję przed rokowaniami z Brukselą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W rosyjskim parlamencie zaczęto dyskusję dotyczącą możliwości przywrócenia kary śmierci. W Rosji obowiązuje moratorium na orzekanie i wykonywanie najwyższego wymiaru kary. To jeden z warunków członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy. Dyskusję o zniesieniu moratorium na orzekanie kary śmierci zainicjował szef Komisji Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji Dumy Państwowej Wasilij Piskariew. Deputowany proponuje, aby sądy orzekały karę śmierci, ale nie będzie ona wykonywana aż do czasu, gdy w przyszłości zakaz zostanie zniesiony. Piskariew twierdzi, że pod wpływem wzrastającego zagrożenia terrorystycznego kraje zachodniej Europy także zrozumieją, że taki surowy wymiar kary jest potrzebny. Rosyjski polityk proponuje, aby karę śmierci orzekano za zamachy terrorystyczne, w których zginęli ludzie. Szef Komisji Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Korupcji zapowiedział, że projekt odpowiednich zmian w prawie podda pod konsultacje prawnikom, etykom i przedstawicielom organów ścigania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Jelena Ostapenko i Simona Halep zagrają w finale French Open. Łotyszka w walce o swój pierwszy w karierze finał Wielkiego Szlema pokonała w trzech setach Szwajcarkę Timę Baczyński. Halep, dla której będzie to drugi finał Wielkiego Szlema i drugi w Paryżu, wygrała natomiast w półfinale 6-4, 3-6 i 6-3 z Karoliną Pliszkową. Rumunka, jeśli wygra French Open, zdetronizuje Angelique Kerber na pozycji liderki światowego rankingu. Porażka w debiucie. Reprezentacja naszych piłkarzy ręcznych przegrała ze Szwecją 27-33 w pierwszym meczu towarzyskim męskiego turnieju w Norwegii. Był to pierwszy mecz kadry pod wodzą nowego trenera Piotra Przybeckiego. Jutro Polacy grają z Islandczykami, a w niedzielę z gospodarzami. A tymczasem nasi piłkarze nożni, którzy przygotowują się do sobotniego spotkania z Rumunią w eliminacjach Mistrzostw Świata, mieli dziś luźniejszy dzień podczas zgrupowania. To okazja na przykład do spotkania się z rodzinami. Jutro powrót do normalnych zajęć, a mecz już pojutrze, wieczorem. The World Games, których gospodarzem będzie w tym roku Wrocław, zbliżają się wielkimi krokami. Okazuje się, że polska edycja Igrzysk Sportów Nieolimpijskich będzie rekordowa pod względem frekwencji. Zobaczymy w niej sportowców ze 112 krajów, to 12 państw więcej niż przed 4 laty. Najliczniejsza będzie nasza reprezentacja, licząca prawie 300 zawodników. Łącznie przyjedzie do nas ponad 4000 sportowców, aby walczyć o 222 komplety medali. World Games rozpoczną się w drugiej połowie lipca. I jeszcze wiadomość z zawodów diamentowej ligi w Rzymie. Adam Kszczot wygrał tam bieg na 800 metrów. Piąte miejsce w tej konkurencji zajął Marcin Lewandowski. W czwartek przyjemna pogoda, nigdzie nie powinno padać i będzie ciepło od 24 stopni na wybrzeżu do 25 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy Big Ben wybije 22, to będzie 23 w Polsce. I wtedy zakończy się głosowanie w przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii. I wtedy rozpoczniemy specjalną audycję. Połączenia z Londynem, rozmowy z mieszkającymi tam Polakami, gorące komentarze i analizy. Dziś, gdy Big Ben wybije 22, a w Polsce będzie 23. Zapraszamy. Dariusz Rosiak i Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Przed nami nasi najlepsi zawodnicy w pełnej gotowości. Dadzą z siebie wszystko, aby spotkanie było udane. Ty też przygotuj się do spotkania i kup w Biedronce 10 dowolnych piw wybranych marek, a wybrane chipsy Lay's dostaniesz za darmo! Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły, limity i produkty biorące udział w promocji w regulaminie w sklepie. W Biedronce masz wiele okazji, żeby wspierać naszych. Biedronka, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś wieczorem zajmiemy się kwestią, która porusza bardzo wiele sumień, bardzo wiele umysłów. Jak chrześcijanie mają podejść do problemu uchodźców, imigrantów, uciekinierów? Tutaj już określenie samo często decyduje o nastawieniu do problemu. Ale zanim rozpoczniemy tę dyskusję, chciałbym, żebyśmy troszeczkę wczuli się w atmosferę tych problemów i piosenka Adama Struga. Posłuchajmy. Przede mną, kiedy śmiech pokrywa zamiar czyjś szlachetny, i by mnie nie pokarał grzech mądrości chytrej, lecz bezdzietnej. Zabierzesz mnie przed snem, aby mnie sen pośrodku świata nie zaskoczył i bym wśród zmiennych świata scen mógł patrzeć braciom prosto w oczy. Witam Państwa ponownie i przedstawiam moich bardzo miłych gości. Alina Petrowa-Wasilewicz, Katolicka Agencja Informacyjna. Dzień dobry, witam Państwa. Dobry Pani wieczór. Doktor Justyna Melonowska, która publikuje na łamach Laboratorium Więzi. Tak, dobry wieczór. I Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, współzałożyciel magazynu Christianitas. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, 84% Polaków jest zdecydowanie przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Jednocześnie wypowiedzi Jana Pawła II poruszały kiedyś bardzo wyraźnie problem uchodźców. Papież Franciszek niedawno, no, rok temu, apelował o przyjmowanie przez każdą parafię jednej rodziny uchodźców muzułmańskich. I to powoduje taką sytuację, w której środowisko chrześcijańskich intelektualistów jest dosyć rozedrgane. Jedna grupa wskazuje, że Polacy tak naprawdę rzucają wyzwanie wskazaniu moralnemu papieża Franciszka. Inni twierdzą, że te wskazanie jest jak najbardziej zasadne, ale nie uwzględnia niezdolności organów europejskich do wyłapania umieszczonych wśród uchodźców terrorystów ISIS. A jeszcze inni twierdzą, że owszem, pomagać można, ale najlepiej wziąć uchodźców z Syrii chrześcijańskich, co do których nie ma obaw, że proces ich asymilacji będzie utrudniony. O tym, jak żywe emocje wywołuje ta sprawa, wskazuje dyskusje, które były na zeszłorocznym zjeździe gnieźnieńskim. Postanowiłem Państwa zachęcić do dyskusji i zaprosić do wysłuchania fragmentu z tamtej debaty. Musimy przede wszystkim umani. Pozostać ludźmi. Arcybiskup Matteo Zuppi, metropolita Bolonii. Wykazywać się człowieczeństwem, to jest ta nasza prawdziwa twierdza. Nie tylko moje człowieczeństwo, ale również człowieczeństwo tych ludzi tam. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Ono jest tak samo ważne jak moje i nic nie robiąc powoduje utratę swojego człowieczeństwa. My nie mamy miłosierdzia dla potencjalnych imigrantów, bo ich tu jeszcze nie ma, a już mamy problem. Ojciec Damian Cichy, konsultant Episkopatu Polski do spraw migrantów. Zacytuję tylko jednego z kapłanów bardzo mi bliskich, który mówi: to ty nam to barachło tu przywozisz. Kościół jak najbardziej powinien na kolanach i w popiele z worem na sobie zrobić rachunek sumienia, dlaczego nie zdołał przez tyle dziesiąt wolnych lat polskiej i Kościoła przygotować naszych współbraci i współsiostry na przyjęcie gościa. Troszkę innego, ale gościa. My jako Europejczycy musimy sobie zdać sobie sprawę, że potrzebujemy również innych, chociażby ze względu na spadek demograficzny. W pewnym momencie będziemy musieli obalić mury, które, bo inaczej będziemy społeczeństwami jeszcze bardziej starzejącymi się niż teraz. Pogłębiajmy naszą wiarę, nie bójmy się tak zwanych obcych. Życie każdego z tych ludzi jest wartością, tak? Czyli ratując jednego człowieka, ratujemy tak naprawdę jakąś bardzo ważną wartość. I czy tu można kierować się rozsądkiem? Czy potrzebujemy innego wobec problemów demograficznych? I czy Kościół powinien posypać sobie głowę popiołem i z worze pokutnym no, prosić o przebaczenie za brak przygotowania. To słowa ojca Damiana Cichego. Jak państwo przyjęliście tę dyskusję, pani Wasilewicz-Petrowa? Wydaje mi się, że skoro rozmawiamy na ten temat, to rzeczywiście musimy uporządkować pojęcia. I w zależności od tego, w jakiej ramie pojęciowej, w jakim kluczu będziemy rozmawiać o 2 milionach ludzi spoza Europy, którzy przybyli w ostatnich latach, to układa się zupełnie inna narracja. Jeżeli nazwiemy ich uchodźcami, to rzeczywiście tutaj chrześcijanie nie ma najmniejszych wątpliwości. To jest człowiek, który ratuje życie, zdrowie. Czasami szybko, prawda, biorąc jakieś rzeczy w największym popłochu, zabiera dzieci i ucieka po to, żeby po prostu uratować skórę. I tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Pan Jezus powiedział, prawda, mamy słynny fragment z Ewangelii świętego Mateusza, w kim mieszkam, czyli w chorym, właśnie w cudzoziemcu, w więźniu i ja tam jestem i chrześcijanin takim ludziom pomaga. Natomiast jeżeli powiemy imigranci ekonomiczni, to jest już zupełnie inna opowieść i zupełnie inne pytania. Czy my jesteśmy w stanie takich ludzi przyjąć do siebie, utrzymywać, uczyć, a chociażby ilu mamy orientalistów, arabistów, którzy się z nimi dogadają, gdzie oni będą mieszkać i trzeba te dwa teksty czytać synchronicznie, czyli sąd ostateczny, o którym opowiada Pan Jezus, ale także mówi, jeżeli ktoś buduje wieżę, to jednak musi sobie zrobić jakieś plany. No więc właśnie, bo tutaj też znowuż dobrze, że Pani wskazała na tą różnorodność określeń używanych wymiennie. No tak, jedno, ale 2 miliony i wiemy, jaki procent. To nie są synonimy. W nagraniu, ale druga kolejna rzecz. W tym nagraniu z Gniezna używano wymiennie określenia gość i uchodźca. Teraz określenie gość dalej nie ma jasnego, nie wyjaśnia wszystkiego. Bo gość może przyjechać na czas wojny i wrócić, albo gość może powiedzieć, no skoro już tu spędziłem parę lat, no to już nie ma powrotu do tamtej drogi. To jest troszeczkę ta sama historia, która była w Niemczech, kiedy użyto określenia Gastarbeiter i zakładano, że gość przyjeżdża, pracuje i wraca. Tyle, że ludzie to nie są, że tak powiem, żetony, którymi można przesuwać na stole, tylko ludzie, którzy mają swoje emocje, a także interesy. Marek Jurek. Mi się nie podoba ton, te emocje, abstrakcja i ton szantażu moralnego w tym wszystkim. Abstrakcja dlatego, że czasami jak ja słucham debat na temat imigracji, w tej chwili zostałem, no, mam przy imigracji, to ja mam wrażenie, że Europa jest jakąś zamkniętą twierdzą, że Trump wynalazł coś nowego, bo we Francji czy w Niemczech od pół wieku obowiązuje zakaz wjazdu muzułmanów na ich terytorium narodowe. Nagle doszło do dramatu po drugiej stronie Morza Śródziemnego, a oni nadal chcą utrzymać te prawa, które... No te prawa właśnie, które zakazujące wjazdu jakiemukolwiek muzułmaninowi. Przecież to jest zupełna nieprawda. Przecież w Europie Zachodniej żyją miliony muzułmanów. Tak jak w Ale Polsce... Ale rozumiem, że pan mówi o nieformalnych zaleceniach służb imigracyjnych Francji? Nie, nie. Ja mówię w tej chwili o tonie tej debaty. Ona się toczy tak, ta debata toczy się tak, jakby w Europie żadnych imigrantów nie było i nagle stajemy wobec kwestii, czy ich przyjmować, czy nie. Druga kwestia. No przecież w Polsce mamy, co ostatnio bardzo dobrze, że władze to podniosły, to chyba pierwszy raz w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. W ubiegłym roku udzielona, czy te dane ubiegłoroczne to pewnie teraz, ale wtedy zaczęto o tym mówić, 650 tysięcy zezwoleń na pracę dla Ukraińców. To oznacza, że około 3 milionów, a więc jakieś 8% społeczeństwa ukraińskiego, może trochę mniej, zawdzięcza, znaczy może utrzymywać poziom życia swoich rodzin, ma dochody dzięki możliwości pracy w Polsce. Ja nigdy nie słyszałem. Ja mówię, jedynym przykładem... Jedynym przykładem haniebnych wypowiedzi na temat Ukraińców to były wypowiedzi pana Figurskiego i Wyłódzkiego na antenie jednej z prywatnych stacji telewizyjnych, no, które natychmiast wywołały powszechne potępienie. Ja nigdy nie słyszałem jakichś niechętnych wypowiedzi pod adresem ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, pomagają żyć swoim rodzinom, robią dokładnie to samo, co my 20-30 lat temu. Panie Marku, zwolennicy, że tak powiem, maksymalizmu etycznego powołują się na postulat byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. No więc ja mówię, przyjmują przybyszów. No ale nie, ale oni mogą powiedzieć tak. Pan mówi o Ukraińcach, natomiast pan wprowadza różnice pomiędzy Ukraińcami, a na przykład przybyszami z Afganistanu. No jest konkretny problem islamizacji Europy. Ja postawię kropkę na D, dlatego że ta dystynkcja, rozróżnienie między imigracją a uchodźstwem, o którym mówiła pani Jalina, ono jest oczywiste, ale pytanie ale teraz uchodźstwo. Ale często nie sposób stwierdzić. Żadnego uchodźcy nie należy odesłać do kraju, w którym jest zagrożony, ale powstaje na przykład pytanie. No jednym z autorów tych zamachów, które miały miejsce niedawno, był syn uchodźców z Libii. My nie wiemy, czy ci ludzie wyjechali dlatego, że uważali, że w kraju Kaddafiego jest za dużo szariatu, czy może za mało szariatu? Prawdopodobnie to drugie. Powstaje pytanie, na przykład, niewątpliwie dzisiaj, to nie ulega żadnej kwestii, zwolennicy braci muzułmanów w Egipcie mogą być należeni... Różnie się to tłumaczy. Mogą być na tego kierunku stworzonego przez Al-Kudba. Oni mogą być narażeni na represje. Na pewno nie należy ich odsyłać do Egiptu, skoro już stamtąd wyjechali. No, ale to wcale nie znaczy, że należy ich osiedlać w Polsce. No ale to gdzie? To czy gdzie? A, no. Nie wiem, to... no właśnie, bo w Arabii Saudyjskiej... bo adwokat tego powie tak, no dobrze, Arabia Saudyjska nie przyjmuje, Tunezja nie przyjmuje dobrze, i tak dalej, to co? No więc to na razie nic, ale udzielenie prawa azylu jest osobną procedurą administracyjną i prawną i ono musi spełniać wymogi bezpieczeństwa kraju i tak dalej. Więc mówię, sprawa nie jest tak oczywista. To, o czym mówimy, to dzisiaj jest problem islamizacji Europy Zachodniej i tego, czy my chcemy wchodzić na tę drogę. I to jest istota rzeczy. Justyna Melonowska. Tak, ja myślę, że troszeczkę za szybko poszliśmy w stronę takiego eksploracji możliwości strategicznych, jak sobie poradzić z tym problemem. Tak, na razie rozmawiajmy o kwestii chrześcijańskie sumienie, a na przykład widok tych przepełnionych pontonów. Sekunda, nie wiemy, czy mamy do czynienia z przepełnionymi pontonami, czy, jak ostatnio donosiły media, mamy do czynienia z całkiem dobrze opracowaną drogą przerzutową, więc ja jeszcze nie tutaj jestem. To jest wciąż kwestia strategii. Ja chcę zrobić jeszcze krok wcześniej. I powiedzieć coś z takiego, z poziomu po prostu filozofii chrześcijańskiej, chrześcijańskiej filozofii człowieka. Znaczy, żebyśmy najpierw sobie na tym poziomie odpowiedzieli, jakie mamy przesłanki wnioskowania naszego. I jakie mamy granice imperatywu moralnego. Tak, dokładnie. Po pierwsze, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chrześcijaństwo, czy Kościół w swojej historii stoi na stanowisku idealistycznym, czy stoi na stanowisku realistycznym. Kościół zawsze w swojej historii stał na stanowisku realistycznym. Zawsze stawiał jego antropologia zakłada wykład człowieka jako istoty rozumnej, działającej w sposób wolny i ponoszącej odpowiedzialność za własne czyny. Innymi słowy, kiedy my robimy z imigrantów marionetki pewnych procesów, twierdzimy, że człowiek nie jest odpowiedzialny za to, co robi, że zawsze jest wina systemu, to nie jest tak naprawdę myślenie katolickie. Myślę, że katolicy mają prawo odnosić się do tego problemu, a nawet mają wymóg analizować ten problem przy pomocy tego instrumentarium, które wypracowali przez te wszystkie wieki. I tutaj słusznie pan wspomina imperatyw. No w przypadku chrześcijan ta imperatyw brzmi miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Można powiedzieć, że to jest najwyższy imperatyw chrześcijan. I teraz pytanie, co to oznacza? Czy miłuj bliźniego swego jak siebie samego to oznacza pewnego rodzaju afekt? Afekt miłosny, który ja mam mieć i kierować do każdego i mniej do 7 miliardów ludzi, którzy żyją na świecie, mam mieć ten afekt podobny? czy też być może to wymaganie jest bardziej rozsądne i ono zakłada pewną realistyczną uważność na pewne rzeczywiste potrzeby drugiego. I teraz jak spojrzymy na działalność Jezusa, to można powiedzieć, że tam nigdy nie było żadnego działania, jeśli tak mogę powiedzieć, nadmiarowego, żadnego ekstra. Ta miłość Jezusa była miłością bardzo realistyczną. On przywracał wzrok ślepcom, znaczy tym, którzy rzeczywiście nie posiadali wzroku, prawda? Leczył chromych, a nie podających się za chromych, nie podających się za ślepców. Jeżeli przywrócił komuś wzrok, to nie pomnażał jego majątku. No, dobrze, przepraszam, odbiję piłkę. A, śmiało. Ale jest takie stanowisko, które mówi, dobrze, jeżeli możemy pomylić się i uznamy za kogoś, kto udaje chromego, no to rozumiem, mm-hmm. że ta przypowieść tak, oznacza imigranta, któremu nie grozi nic w swoim kraju, a który chce po prostu lepiej żyć. To w myśl tej logiki pada taki argument. Lepiej się pomylić i wpuścić kogoś, kto nadużyje warunków gościny, niż skrzywdzić kogoś, kto naprawdę no nie ma co wracać do swojego kraju i musi uciekać. Czyli krótko mówiąc, lepiej się pomylić niż skrzywdzić kogoś, co naprawdę jest w potrzebie. To pewnie tak, tylko tutaj trzeba zachowywać ale też mamy pojęcie ordo caritatis, prawda? Porządku miłosierdzia. Innymi słowy, trzeba zawsze pomagać w taki sposób, żeby przede wszystkim nie sprowadzać nieszczęścia. Pamiętajmy o tym, że Chrystus wziął jednak krzyż na swoje ramiona, a nie włożył go na ramiona swojej matki, dajmy na to, prawda? A zatem chodzi o to, żeby świadczyć w taki pomoc w taki sposób, żeby nie płacili za to inni, żeby nie płaciły za to nasze dzieci, nie płaciły na to nasze córki, czy nasze wnuki. Dobrze, ja dalej będę występował w roli... Adwokata diabła, powiedzmy szczerze. No, właśnie nie. Adwokata papieża Franciszka, który bardzo wyraźnie stwierdził, że wobec bardzo masowego napływu imigrantów, właśnie jakich, częściowo ekonomicznych, częściowo uciekających przed biedą, nieszczęściem, wojną, każda parafia powinna przyjąć po jednej rodzinie. Czy, zwracam się do pani Petrowej Wasilewicz, czy pani zdaniem to było realistyczne, czy nie? Bo to jest argument, który bardzo często pojawia się. Wy, katolicy polscy, chlubicie się, że Polska jest krajem o wyjątkowej wierności wobec Stolicy Apostolskiej. Proszę bardzo, papież Franciszek formułował pewien oczekiwanie moralne, które w Polsce, no, delikatnie mówiąc, nie znalazło szerszego odbicia. No, wszyscy wiemy o parafii Śrem, gdzie już opowiadam, parafia Śrem, świetni ludzie, pobożni, właśnie spróbowali zrealizować ten postulat. Cała rodzina Syryjczyków została przyjęta, dostali mieszkanie, szkoła dla dzieci była, oni mieli możliwość zatrudnienia. Jak ci Syryjczycy trafili do Polski? Tego nie pamiętam. Nie, jako dziennikarka to być twarde fakty. Nie pamiętam. Po prostu tak, ale w każdym razie tak się stało i opuścili ten dom, swoje mieszkanie w nocy, wyjeżdżając do Niemiec. I proszę bardzo, no więc nie można robić takich rzeczy, to znaczy nie można traktować ludzi jako bagażu. To są podmioty, trzeba pytać. Ale ja jednak uparcie będę wracać do tego, jaki procent z tych ludzi, którzy się znaleźli w Europie w ostatnich latach, to są emigranci ekonomiczni, a jaki procent są uchodźcy. A jeśli to bardzo Piotrze, trudno ustalić? Już mówię. Ja pochodzę z Bułgarii, co roku ja tam jeżdżę. I w Bułgarii już są duże obozy dla uchodźców, bo po prostu nie ma innej rady. Prawdopodobnie oficjalnie jest ich około 50 tysięcy, nieoficjalnie pewnie dwa razy więcej. Jakie są grupy? 65% zarejestrowanych to są Afgańczycy. 65%. Czyli żadni uchodźcy. No, dlaczego? To kolejna grupa, proszę sobie wyobrazić, to są Somalijczycy. Kilkanaście procent. Jeżeli opowiadamy historię w tej ramie uchodźcy, to wtedy są i emocje, to wtedy, czy wy jesteście dobrymi chrześcijanami, czy oczywiście nie jesteśmy dobrymi chrześcijanami, bo to jest bardzo trudne, prawda? Poprzeczka jest wysoko ustawiona. Natomiast nie można w ten sposób traktować ludzi. I teraz proszę bardzo, być może znajdą się inne parafie, ale po pierwsze, trzeba zapytać gości, czy oni rzeczywiście tego chcą. Czy w nocy nie opuszczą? No, mogą mówić, że chcą, to samo, a potem zmienić zdanie. Był eksperyment w Czechach, chyba 150 osób i oni też zniknęli. Znaczy, gdzie uciekli tak do samo, Niemiec, tak? Tak, tak. Tak samo jest w Bułgarii, ja w Sofii co wieczór widzę na postoju taksówek po prostu kilku panów o smagłej cerze z małymi plecaczkami jedzie na granicę, to od Sofii do granicy serbskiej jest 50 kilometrów, więc krótki w miarę. Idą dalej. Idą dalej. A w 2015 roku cały dzień ich obserwowałam i powiedziałam do męża, to nie są przerażeni uchodźcy wojenni. To są młodzi ludzie na luzie z małymi plecaczkami, którzy nie boją się o to, gdzie będą spać i co będą jeść i którzy wszyscy mieli iPhony bez wyjątku. Połączmy się teraz z Egeem na Węgrzech, gdzie słucha nas już ojciec Paweł Cebula. Dzień dobry. Jestem, witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim. Kłaniamy się nisko. Dyskusja na temat, w jakim stopniu chrześcijanie powinni akceptować decyzję o odrzuceniu kwot, którą część publicystów katolickich uznaje za niechęć do przyjmowania jakichkolwiek publicystów. Ta dyskusja w Polsce nie jest tak popularna, ale jest na pewnym poziomie świata intelektualnego, ludzi uznających się za katolików. Na Węgrzech sytuacja jest chyba trochę bardziej złożona, ponieważ mamy do czynienia z trzema wspólnotami religijnymi największymi, czyli katolikami, luteranami i kalwinami. To dla Polaków troszeczkę egzotyczna sytuacja. Jak wszystkie te trzy zgromadzenia religijne podchodzą do kwestii zdecydowanej polityki Viktora Orbana, aby uchodźców nie przyjmować? Znaczy, jeśli chodzi o Węgry, no oni mają to doświadczenie osobiste, o którym słyszeliśmy też przed chwilą. I tutaj trzeba proszę zaznaczyć, powiedzieć, jakie doświadczenie? Mówię o tym Sofii, o tym, o którym słyszeliśmy przed chwilą z Sofii, bo oni idą na granicę serbską, a później szli na granicę węgierską. I dzisiaj już mamy podwójne zasieki na tej granicy, ale początek w 15 roku, w lecie, był zupełnie inny. Ci uchodźcy, imigranci, po węgiersku używa się określenia przychodźcy. Oni byli przyjmowani. Takie słowo jest po polsku, w języku polskim? Być może nie ma, ale rozumiem, tak stworzył pan, tak? Stworzył ojciec, tak, przepraszam. Którzy przybywają, przybysze. I oni byli umieszczani w obozach i rząd Węgier, kiedy zdecydował się zamknąć granicę właśnie z Serbią? Kiedy struktury karitasowskie, ale nie tylko katolickie, również ekumeniczna tak zwana organizacja pomocy, spotkały się z wielką niechęcią, odrzuceniem, wręcz wrogością ze strony tych przybyszów. Wtedy dopiero. Z czego wynikała ta wrogość? No, tego nie. Ja słyszałem relacje naocznych świadków, którzy tą pomoc chcieli dawać. Mówią, pomagaliśmy na Ukrainie. Mówię teraz o Węgrach. Pomagaliśmy na Ukrainie, kiedy była powódź. Pomagaliśmy w Rumunii. Wiemy, że z tymi krajami no, Węgrzy nie mają zbyt przyjacielskich stosunków. Mimo to pomoc była przyjmowana. Pierwszy raz po kilkudziesięciu latach naszej różnej działalności spotkaliśmy się z takim wrogim odrzuceniem. Ale ta wrogość wynikała z czego? Że wy chcecie nam pomagać i nas osadzić na Węgrzech, a my chcemy zmierzać ku Niemcom czy Szwecji? To było lato 15 roku, to był początek tego napływu wielkiego i wtedy jeszcze nie było żadnych zasiek ani żadnych takich form. Oni się swobodnie przemieszczali, dlatego Budapeszt był pełen dosłownie na wszystkich placach, nie mówiąc o dworcu Keletym. Dlatego ciężko mówić wtedy o jakimś odrzuceniu. Ja myślę, jest tutaj ważne podkreślić to, co zawsze premier Węgier podkreśla, że największymi ofiarami tej sytuacji są właśnie ci biedni ludzie, którzy dali się skusić na łatwe, lepsze życie. I ja powiem szczerze, że nie dziwię się, może to jest moje takie osobiste doświadczenie, słucham tego, co mówią bardziej doświadczeni pasterze. Pamiętam właśnie prymas Węgier w 15 roku, czyli w lecie, największe święto węgierskie państwowe i kościelne to jest święto Stefana. I kazanie miał właśnie prymas Węgier. W pierwszym rzędzie siedział prezydent Węgier i premier Węgier, mimo że jest kalwinistą. I słuchali tego kazania. I sam byłem ciekaw, co prymas powie. I mówi, co by zrobił święty Stefan w naszej sytuacji. I najpierw mówił oczywiście o miłości, ale potem mówił o porządku miłości i odpowiedzialności każdego za jego resort, za który jest odpowiedzialny. I tak tutaj zarówno chrześcijanie wszystkich denominacji tak to tutaj tłumaczą. Z jednej strony jest pomoc bezpośrednia, a z drugiej strony szukanie form ratowania też swojego domu, bo to jest tak, ja w tym czasie akurat nie byłem na Węgrzech, tylko w Irlandii. Jest to wyspa trochę oddalona od kontynentu i tam też ludzie przychodzili, pytali się, ojcze, co robić? Ja mówię, pomyśl, masz rodzinę, masz dzieci, czy przyjmiesz bezdomnego, nie znając go? Ja w życiu do klasztoru nieraz spuściłem nie na jedną noc bezdomnych, ale w klasztorze jest łatwiej. A we własnym domu, mieszkaniu ojciec musi się zatroszczyć o swój dom, o swoją rodzinę. To, że zdecyduje się poświęcić swoje życie, to jest jedna rzecz, ale nie może narażać życia swoich bliskich. I w takim porządku miłości trzeba... A jak to wygląda w wypadku luteranów i kalwinów? Kalwini i katolicy są tutaj całkowicie zgodni. Kościół luterański na Węgrzech troszkę wydaje się inaczej do tego podszedł. Można powiedzieć bardziej tak jak strona liberalna w Europie czy w Unii. Ale co do naczelnej zasady, że jest porządek miłości, luteranie tak samo to popierają. Dziękuję bardzo, kłaniamy się nisko z Warszawy. Wracamy do dyskusji. Podstawowa kwestia chyba zaczyna dzielić chrześcijan w Europie, bo jeżeli państwo śledzicie ton wystąpień kościoła katolickiego w Niemczech, jeżeli już tu słyszeliśmy o nastawieniu luteran węgierskich, to tam jednak jest bardzo wyraźna deklaracja. Pierw trzeba pomagać, a potem dopiero zastanawiać się, w jakim stopniu ci ludzie nadużywają lub nie tej pomocy. Ja byłem tydzień temu na Wittenberdze, która z okazji 500-lecia reformacji urządzony został tam Evangelican Tag, czyli takie zgromadzenie wiernych luterańskich z całych Niemiec i tam były takie duże transparenty. Czy w Niemczech jest takie określenie Das Boot ist voll, czyli łódź jest przepełniona, że więcej nie przyjmują jej grantów. No i to właśnie jeden z tych plakatów mówił, czy łódź jest pełna, czy też nasze serca są puste. To w takim razie zaczyna się duża różnica spojrzenia pomiędzy na przykład katolikami ze wschodu i z katolikami z zachodu. Tak czy nie, Marek Jurek? Wydaje mi się, że socjologicznie kryterium jest bardzo proste. Ja najpierw chciałem podziękować, bo to, co mówiła pani doktor, jest bardzo ważne, bo dobro wspólne jako ta naczelna zasada organizowania życia społecznego, a dobro wspólne to jest tak, żeby naród miał przyszłość, i żeby ci, którzy chcą dzielić jego los, też mogli znaleźć do niego drogę. To jest dobro wspólne, krótko mówiąc, warunki, które umożliwiają trwanie życia wspólnego, a każdej z części wspólnoty, każdemu człowiekowi, każdej rodziny, każdej instytucji wypełnianie swojej funkcji. To jest wartość moralna. I my mamy obowiązek również, nie prawo, ale obowiązek myśleć o przyszłości naszych dzieci, wnuków, czy ich świat. Czy one otrzymają te wartości, które myśmy otrzymali od naszych dziadków czy rodziców? To jest kryterium moralne. A teraz, jak to jest w Europie? No wydaje mi się, że różnica jest prosta. Tam, gdzie Kościół ciągle jest osadzony głęboko w życiu narodowym, dzieli życie narodu, Polska, Węgry, ale w jakimś sensie nawet Czechy, dzieli przynajmniej jego doświadczenie, jeżeli nie życie, bo Czechy, wiadomo, to kraj specyficzny, bardzo jednak sekularyzowany. Tam generalnie wobec kwestii imigracyjnej przyjmuje się podejście realistyczne i solidarność z własnym państwem. Tam, gdzie, tak jak w Europie Zachodniej, życie chrześcijańskie się rozproszyło, instytucje religijne są związane z establishmentem politycznym, tam się przyjmuje perspektywę mediów establishmentu politycznego. I wydaje mi się, że to jest, no, to jest najprostsze włoski, rozróżnienie. Kościół włoski, no, z okazji Dnia Dziękczynienia gościliśmy jednego z hierarchów z Włoch, który w kościele w Bazylice Opatrzności Bożej, no, bardzo wyraźnie mówił o dostrzeganiu w uchodźcy obcego, którego się odnosi cytat, byłem przybyszem, no, ale a przyjęliście mnie. Miłość bliźniego nigdy nikogo nie wyklucza. Natomiast znowu wrócę do tego, co pani doktor mówiła, no, jak w Ewangelii nasz Zbawiciel był Bóg, ale prawdziwy człowiek, dzielił życie swojego narodu. Otwartość, jak czytamy Ewangelię, dlaczego uznał sprawiedliwość kobiety kananejskiej? Dlatego, że uznała, że to, co otrzymuje od Żyda, jest przywilejem. Dlaczego uznał sprawiedliwość dobrego Łotra na krzyżu? Dlatego, że uznał, że kara, drastyczna kara, którą cierpi, jest karą sprawiedliwą. Otwartość na innego jest niewykluczaniem nikogo, a nie tworzeniem społeczeństwa multikulturalnego. To jest całkowicie sprzeczne z doświadczeniem chrześcijaństwa. Ten paradygmat, o którym mówiłem, ten początek chrześcijaństwa zawarty w samej Ewangelii, on potem biegnie tak samo we wszystkich kolejnych wiekach. Kościół zawsze się łączy z określonym społeczeństwem i jest z nim solidarny, tak jak w wypadku polskiej Solidarności. I mówię, tam, gdzie Kościół zachowuje taki status, tak jak właśnie na Węgrzech, biskupi są solidarni ze swoim państwem. Tam, gdzie i ze swoim społeczeństwem, tam, gdzie życie chrześcijańskie uległo wykorzenieniu, pozostaje tylko solidarność z mediami i z establishmentem. Tylko krótko Tylko krótko. Cerkiew bułgarska wydała też takie oświadczenie, synod biskupów prawosławnych bułgarskich, dokładnie w tym duchu, o którym tutaj pan marszałek mówi, czyli rozumiemy, że po prostu zostanie zniszczone życie narodu, a to jest naród, który prawie 5 wieków był w niewoli Turków otomańskich. Ale tu chodzimy do jeszcze jednej ciekawej rzeczy, to znaczy doświadczenie, jeszcze poproszę panią Petrową Wasilewicz, czy to nie jest tak, że jest zupełnie inne spojrzenie na tą sprawę narodów, które miały historyczne doświadczenie walki z islamem i inne, jest takich krajów jak Francja, która... Czy Niemcy właśnie. No, Francja w epoce Karola Młota zakończyła. Taki pieśń o Rolandzie. Jestem najgłębiej o tym przekonana i dla mnie jest dosłownie geografia spostrzegania tego problemu. Dlatego narody, które ucierpiały albo były właśnie takim przedmurzem, które broniło Europy, to one zupełnie inaczej postrzegają problem. I tak jak Polacy byli świetnymi sowietologami, tak samo warto słuchać tych narodów, które mają tragiczne, dramatyczne doświadczenie związane z okupacją, co to znaczy, prawda, religia pokoju i tolerancji. My na własnych grzbietach odczuliśmy, moi pradziadowie uciekali przed rzezią, moja sąsiadka w Sofii jako mała dziewczynka w koszu przed tłumieniem, Macedończycy niecałe 100 lat mają, prawda, niepodległości, przed stłumieniem, to była mała rzeź, tylko 15 tysięcy dzieci i kobiet zostało wymordowanych. Tutaj wracamy do tego problemu jakby między imaginarium, tym, co sobie wyobrażamy, a tą zasadą pewnego realizmu, prawda? Realizmu. I wydaje mi się, że ten uchodźca to jest taka figura, która jest na swój sposób wyobrażona. I ja swego czasu podjęłam polemikę w jednym z numerów Więzi z całym poprzednim numerem Więzi, czyli w ogóle jakby z całym środowiskiem, co było dosyć karkołomnym zadaniem, ale odnosiłam się między innymi wtedy do takich właśnie argumentów z porządku szantażu moralnego, ale też specyficznej jakiejś jakiejś takiej katodemagogii, powiedziałabym, która brzmiała na przykład tak, dziś Chrystus ma twarz uchodźcy, albo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i wszystko jedno, jakim imieniem go nazywamy. No, po pierwsze, z pewnością nieortodoksyjnym jest stwierdzenie, że wszystko jedno, jakim imieniem go nazywamy, jakby to imię jednak ma ogromne znaczenie i to, czy to jest osoba i jaka to jest osoba, tak. A po drugie, chciałabym się odnieść do tej kwestii, dziś Chrystus ma twarz uchodźcy, bo ona też bardzo wybrzmiewała w tym, co pan redaktor puścił w tych wypowiedziach z Gniezna. Otóż ja wówczas argumentowałam, że Chrystus dziś jak zawsze ma bardzo wiele twarzy. Ma również twarze ofiar imigrantów, tak? Kobiet nękanych przez imigrantów, na przykład tych kobiet, które były ofiarami w kolonii, prawda? Ma twarz ofiar zamachów terrorystycznych. To również jest twarz Chrystusa. I teraz nasz realizm postrzegania... Irańczyka skatowanego, bo krzyżyk u niego znaleziono w obozie do uchodźców. Dokładnie. I teraz ja jednak z tego wszystkiego jestem, wywodzę pewnego rodzaju nadzieję oraz pewnego rodzaju wdzięczność dla muzułmanów. I nawet znajduję pewne plusy tej sytuacji. Mianowicie myślę sobie, i to bardzo dobrze pobrzmiewa i w wypowiedziach papieża Franciszka i tych... i tych zwolenników przyjmowania, powiedzmy, takim mianowicie ton, że kultura w gruncie rzeczy nie jest ważna, kultura to jest po prostu taka kulturka, religia to jest taka miła, prywatna sprawa. I otóż to, co nam do tej wyjałowionej, właściwie wysterylizowanej Europy przynoszą muzułmanie, to przynoszą nam pewne przebudzenie pocałunkiem. Nie jestem pewna, czy to jest pocałunek miłości, ale stwierdzenie, że kultura jest ważna. Kultura to jest to, kim jesteś. To jest twój charakter, to jest cała twoja aksjologia, to jak myślisz, to jak postrzegasz świat. I religia to nie jest taka mała, prywatna sprawka. To jest coś, co organizuje twoje życie i życie twojej społeczności. To w takim razie jeszcze jeden typ argumentacji pod tytułem: no dobrze, dlaczego drodzy Europejczycy obruszacie się, że muzułmanie prezentują swoją gorliwość religijną? Jeżeli wy bylibyście gorliwi religijnie, to nie musielibyście się bać gorliwości religijnej muzułmańskiej. No nie, jedno z drugiego nie wynika. Mi się wydaje, że jak zaczęto w latach chyba 60. było, prawda? Zaproszenie Turków do pracy. 50. Tak, jeździli po wioskach, tak, w Turcji. Żeby zapraszać właśnie tych, że gdyby tam posadzili studenta jakichś nauk humanistycznych i dali święte księgi muzułmańskie do przeanalizowania, to student by powiedział, że to się nie uda. Dokładnie. Dlatego, że ja islam postrzegam jako taką bryłę betonu. Ona nie wchodzi w interakcję. Albo się wycofuje, albo jak... prawda, taki walec idzie do przodu. Jeżeli świat jest podzielony według ich wyobrażeń na świat pokoju, świat wojny i ci kafirzy, tak, ci niewierni, my Bułgarzy byliśmy 500 lat przez to maltretowani za to, że byliśmy niewierni, nie mieliśmy dosłownie prawie żadnych praw obywatelskich, bo pogardzany chrześcijanin, prawda? I gdyby to wszystko przeanalizować, to od razu byłoby jasne, że to się nie uda. W związku z tym trzeba było bardzo wyraźnie ustalić warunki. Tak jak było z polskimi Tatarami. Dlaczego? Bardzo wyraźnie były powiedziane warunki i w ogóle nawet do głowy im nie przyszło, że oni będą coś narzucać większości chrześcijańskiej. Nawet do głowy, bardzo lojalnie i wszyscy to pamiętamy, po prostu swoich, prawda, zobowiązań przestrzegali, ale tak samo strona polska. Na przykład król płacił muftiemu pensję roczną i to było idealnie wszystko ułożone. Bardzo mądrze. I w związku z tym myślę, że taki właśnie idealizm, właśnie takie odklejenie od rzeczywistości, o którym mówi pani doktor, ten idealizm, prawda? Bo Europejczycy sobie wyobrazili, że oni będą tak nami zachwyceni, oni nami gardzą. Jesteśmy brudnymi kafirami. Proszę o tym pamiętać. Nie. Oczywiście ja mówię w pojęciu, prawda? Po prostu są pewne potencjalności w świętych tekstach. Państwa wypowiedzi są niesprzeczne. Jedna dziennikarka znajoma w Brukseli mi mówi, że jedzie z taksówkarzem pochodzącym z Maroka, pyta, jak mu się podoba, no wspaniałe te wartości i tak dalej i tego, a ona mówi mu, na to mi się nie bardzo podoba. tutaj, mówi, że jest Polką, że jej się nie bardzo podoba i on zaczyna mówić, a co ma mi się podobać, że mówi, o rodziców się nie troszczycie, dzieci nie chcecie rodzić i tak dalej. Taka wypowiedź taka z taksówki Markońskiej. Ale też ludzie, którzy się potrafią przepraszam. Nie, i to są te reakcje, tylko pytanie jest, dlaczego... No i Bułgarii też bardzo dobrze. Bo pytanie, o czym my mówimy? Pierwsze jest tak, jest autentyczne zjawisko uchodźstwa wojennego, no w Libanie i w Jordanii, to jest blisko 3 miliony ludzi, którzy tam czekają na powrót do domów, po części są w Europie. Po drugie jest zjawisko imigracji ekonomicznej, ale trzeci motyw. Tak naprawdę dzisiaj ci przybysze z Bliskiego Wschodu, oni przyjeżdżają, dlatego że Europa przyjęła ideologię multikulturalną i oni są pewni, że oni jadą do swojego świata. Że tu są meczety, tu są ich rodziny, tu są ich instytucje, oni będą u siebie. I tak naprawdę to nie jest właśnie taki poważny, egzystencjalny wybór. Chcę wybrać inne społeczeństwo z jego pozytywami i z jego trudnościami. Jadę do siebie, bo tam jest życie islamskie. Federica Mogherini, minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej, powiedziała, islam jest przeszłością Europy, islam jest teraźniejszością Europy i islam jest przyszłością Europy. Musimy zbudować przestrzeń dla islamu politycznego w Europie. No to jest przekonanie, że można dokonać czegoś w rodzaju reformacji. Ale mówię, te masowe, islamu, ta wędrówka ludów, ona się dokonuje dlatego, że bardzo wielu muzułmanów jest przekonanych, że jedzie do siebie. Oni jadą zająć miejsce obok swoich krewnych i tak dalej. Zresztą mówię, to już musielibyśmy wejść w socjologię tej imigracji, która jest ciekawa, ale to jest najistotniejsze. Są przekonani, że po prostu Europa jest do zajęcia. Tutaj jest taki, jakby Europa stoi w takiej swojej warstwie, powiedzmy, liberalnej na prawach człowieka, nie wnikając w to, ile one czerpią z chrześcijaństwa, powiedzmy sobie. To jest takie odniesienie, prawda? Nasze takie podstawowe, aksjologiczne odniesienie polityczności europejskiej. Tylko problem polega na tym, na co zwracają badacze tak praw człowieka, jak badacze islamu, że islam i prawa człowieka absolutnie nie dają się pogodzić, dlatego że prawa człowieka obejmują wszystkich ludzi. To znaczy twierdzą, że istnieją prawa, które przysługują każdemu człowiekowi tylko dlatego, że jest on człowiekiem. Natomiast islam dzieli świat na swoich, prawda, którzy posiadają pewne prawa, czyli muzułmanów oraz niemuzułmanów, którzy są z tychże praw wykluczeni. A zatem nie można, dopóki islam tego nie przekroczy, nie można z nim budować społeczeństwa na tej podstawowej takiej aksjologii europejskiej. No to ostatnia runda odpowiedzi. To w takim razie jak pomagać ludziom, którzy rzeczywiście mają zbombardowany dom w Syrii, no, w Afganistanie też. Po pierwsze jest akcja Rodzina Rodzinie, to co robi społeczeństwo i to co propagują władze publiczne i to co wspiera Kościół, no, pomagać po prostu ludziom tam na miejscu i to jest często pomoc, której udzielamy bezpośrednio. No dosłownie Rodzina Rodzinie to nie jest akcja publiczna, państwo też rzeczywiście tak jak Pan efektywnie, Jezus konkretnie. Efektywnie pomaga. I, tak. to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, to jest Narodowa Polityka Solidarności, o którą ja bez przerwy apeluję, że trzeba pomagać ludziom, trzeba pokazywać, komu pomagamy. Ilu myśmy przyjęli Polaków z Azji Środkowej, którzy żyją w świecie islamu, a chcą żyć wśród tam, gdzie żyli ich przodkowie, a przynajmniej gdzieś blisko. Ale wreszcie trzecia rzecz, przecież obok nas żyją muzułmanie, bo my cały czas o tym zapominamy. I żeby wypełnić to, o czym mówiliśmy, to ludziach, którzy przyjechali w Polsce, otworzyli restaurację czy sklep, zawarli małżeństwo z polskim obywatelem, mieszkają i tak dalej. Obok nas żyją muzułmanie i Rzeczpospolita ma obowiązek im zagwarantować szacunek, prawa i godność. I w wypadku naruszania godności tych ludzi, no prawo musi być bardzo surowe. Ja bym oczekiwał tutaj od władz takiej postawy właśnie jednoznacznej, powiedzenie, że Rzeczpospolita zgodnie z obowiązkami konstytucyjnymi chroni każdego człowieka, który znalazł się pod jej władzą. Ale to nie znaczy, że każdy, czy cały świat może się znaleźć pod władzą Rzeczypospolitej, czy odwrotnie, no bo też nie przesadzajmy, że pod władzą Rzeczypospolitej może znaleźć się każdy, którego Komisja Europejska do nas przyśle. Tak. A ja odpowiem na to pytanie. Właśnie, ja odpowiem na to pytanie troszeczkę od innej strony. Ja myślę sobie, że jeżeli Europa jest całkowicie zdechrystianizowana i taka zdeaksjologizowana, powiedziałabym wytrzebiona aksjologicznie wręcz, to wówczas ona się stawia w takiej kontrowersyjnej sytuacji, bo jeżeli mówimy muzułmaninowi, na przykład, no chcielibyśmy, żebyś akceptował nasz system wartości, problem w tym, że no te niespecjalnie już mamy jakieś wartości, to tak naprawdę stawiamy go w bardzo, w takiej nieuczciwej sytuacji, w której on ma coś i miałby to zamienić na nic. Więc jeżeli chcemy pomagać, to ja bym powiedziała, że przede wszystkim powinniśmy odbudować, że Europa potrzebuje metanoi, to znaczy ona potrzebuje nawrócenia, potrzebuje odbudować własny kręgosłup aksjologiczny i wówczas dopiero będziemy mogli prosić, tak, możemy zaproponować jakiś uczciwy transfer. No, mamy dla ciebie taką propozycję. Sądzimy, że ona jest wiele warta. Ustosunkuj się do tego. No dobrze, ale to jest postulat, który się rychło nie spełni, prawda? No myślę, że rychło się nie spełni, ale trzeba tutaj po prostu zachowywać tą zasadę realizmu i na koniec z mojej strony ja bym przeciwstawiła jednak ten idealizm papieża Franciszka temu realizmowi Benedykta XVI, tylko pamiętamy, jak się skończyło, jakie były reakcje na wystąpienie Benedykta XVI w Ratyzbonie, gdzie on powiedział wprost, Allah to jest Bóg siła, prawda, i jest inny od Boga Logosu. I tyle, no to było bardzo uczciwe. Ja wysłałem Ojcu Świętemu jako marszałek Sejmu wyrazy solidarności. Wprawdzie byłem atakowany przez część kierownictwa, swoich kolegów i tak dalej, ale... Do tego fundamentu wartości... Końcowy głos pani Aliny Petrowej-Zasiłowicz. Zaprzestanie wojny, co jest bardzo trudnym postulatem na Bliskim Wschodzie, tak? I po prostu plan Marszala dla nich. Dlatego, że tylko to może im jakąś nadzieję dać i co ale więcej... Ale mowa o Syrii, będzie... tak? Tak, oczywiście. Oczywiście. Tylko to może też te pieniądze, które są wydawane tutaj na imigrantów, na ich utrzymanie, mają ogromną siłę nabywczą, kilkakrotnie większą i po prostu gdyby były jakieś sensowne plany i projekty, żeby oni znowu zobaczyli, a mówimy w tej chwili o uchodźcach. Nie wiem natomiast, co zrobić z 6 milionami, którzy są u granic Europy i kiedy się to skończy. O tym nie mówimy i tutaj jeżeli mówimy o wartościach, to nieustająco też powtarzam, może policzymy, ilu Europejczyków zostało wybitych po prostu w łonach swoich matek, dlatego że kobiety dokonują aborcji i jest to w tej chwili we Francji wartość chroniona przez Republikę, bo można iść na 2 lata do więzienia, jeżeli chcesz pomóc kobiecie, która nie chce, prawda, która chciałaby zachować swoje dziecko. Czyli... Wszystko wraca do tego, że Europa przede wszystkim ma wiele problemów z sobą, a to powoduje, że bardzo często nie jest zdolna ani zareagować, ani tak naprawdę w mądrzejszy sposób pomóc tym, którzy się do niej zwracają o pomoc. Dziękuję bardzo. Przypomnę, moimi gośćmi był eurodeputowany Marek Jurek, pani Alina Wasilewicz-Petrowa i pani Justyna Melanowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Klub Trójki. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja.